przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres. podcasty@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko mają Państwo dla nas czas. Autopromocja. Wtorek, 9 lipca, wybiła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Polska i Ukraina podpisały umowę w dziedzinie bezpieczeństwa. Amerykanie udzielili Polsce 2 miliardy dolarów pożyczki na finansowanie wojska. Rośnie liczba przypadków boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali umowę w dziedzinie bezpieczeństwa. Przywódcy rozmawiali o wzajemnej współpracy w kontekście rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Waszyngtonie. Prezydent Ukrainy wskazał, że polsko-ukraińska umowa zakłada współpracę w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, obrony cywilnej, a także działalności wywiadowczej i cyberbezpieczeństwa. Przewiduje ona również możliwość przekazywania większej liczby samolotów Ukrainie oraz utworzenie legionów ukraińskich na terenie Polski. Dajemy obywatelom Ukrainy, którzy obecnie przebywają w Polsce, na Litwie i innych krajach Unii Europejskiej, możliwość dobrowolnego przyłączenia się do obrony Ukrainy. Ukraiński legion będzie szkolony w Polsce, a wyposażony przez partnerów z NATO i Unii Europejskiej. Równocześnie premier Tusk zapewnił, że Polska będzie namawiać kraje sojusznicze, aby droga Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii była jak najszybsza. Nic się nie zmieni w stanowisku Polski. Po spotkaniu z premierem Wołodymyr Zełenski udał się do Belwederu na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Dziś obaj przywódcy biorą udział w szczycie NATO w Waszyngtonie. Jan Olencki, Polskie Radio. Stany Zjednoczone ogłosiły zawarcie z Polską drugiej umowy o bezpośredniej pożyczce w wysokości 2 miliardów dolarów na finansowanie sił zbrojnych. Poinformował o tym w komunikacie rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Polska jest silnym sojusznikiem USA, a ta umowa jeszcze bardziej wzmocni wschodnią flankę NATO, oświadczył rzecznik Departamentu Stanu. Matthew Miller przypomniał, że Polska realizuje duży program modernizacji sił zbrojnych, obejmujący zakup amerykańskiego sprzętu obronnego, takiego jak samoloty F-35, systemy rakietowe Patriot i czołgi Abrams. Polska jest liderem w NATO, wydając obecnie 4% PKB na obronność, co jest najwyższym wynikiem w sojuszu, podkreślił Miller. Departament Stanu poinformował, że rząd USA zapewni do 60 milionów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego w celu subsydiowania kosztów oprocentowania tego kredytu. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie pilnych zamówień, artykułów i usług obronnych ze Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Coraz więcej osób choruje na przenoszone przez kleszcze choroby boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZK w pierwszym półroczu potwierdzono w Polsce ponad 9100 przypadków boreliozy i 159 kleszczowego zapalenia mózgu. Specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mówi, że jest większa wykrywalność boreliozy i więcej zakażonych kleszczy. Dodała, że objawem boreliozy jest wędrujący rumień, który nie swędzi i nie boli. Obserwować miejsce wkłucia kleszcza. Borelioza pojawia się w postaci rumienia wędrującego, zwykle w drugiej, trzeciej dobie od pokłucia, w postaci takiego rozchodzącego się rumienia, takiego pierścienia. Jeżeli mamy wątpliwości, czy jest to reakcja na manipulację, na usunięcie kleszcza, czy jakaś reakcja alergiczna, można zaznaczyć długopisem. Jeżeli on się rozpełza, rozszerza, to wskazuje na to, że może to być borelioza. Borelioza jest chorobą bakteryjną i można ją skutecznie leczyć antybiotykami. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu jest szczepionka, która chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. Służby medyczne apelują o rozważne zachowanie podczas nadchodzących upałów. W najbliższych dniach temperatura powietrza w Polsce ma przekraczać 30 stopni. Szczególnie osoby z chorobami przewlekłymi, w tym z chorobami układu krążenia, powinny zachować szczególną ostrożność, mówi ratownik medyczny dr Adam Pietrzak. Część terapii będzie wymagała modyfikacji przyjmowanych leków, to trzeba ustalić ze swoim doktorem prowadzącym, a część terapii będzie wymagała pewnej zapobiegliwości w postaci lepszego nawadniania się, czy więcej płynów, odpowiedniego zachowania się, ubierania w czasie tych największych upałów, no i przede wszystkim ograniczenie przesadnej aktywności w czasie największego upału. Negatywne skutki upałów mogą odczuwać też bardzo małe dzieci. Lekarze odradzają wychodzenie z nimi na spacer w godzinach największego nasłonecznienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i przy takich dźwiękach to można zaczynać pracę, w ogóle można zaczynać dzień. Michał Jakubik audycję realizuje, Bartosz Bielecki program ten przygotował. Ola Dobieszewska odbiera od Państwa telefony, ja się nazywam Robert Grzędowski. Drodzy Państwo, jest wtorek, jest 6:10, ale robimy krótki wybieg wstecz. W trakcie jednej z zeszłotygodniowych audycji porannych usłyszeliśmy takie słowa słuchacza. Według mojej teorii korki w Trójmieście biorą się z jednej przyczyny, mianowicie zmiany pogody. Gdyby na przykład 3 dni padał deszcz albo, nie wiem, 2 dni, to korki ustają i na przykład zaświeci nagle słońce, są korki. I w drugą stronę. I ta teoria pana z Trójmiasta popchnęła nas, by przyjrzeć się sprawie korków na drogach. No bo oczywiście są powody jasne i klarowne, takie jak wypadki, no i wymuszone przez nie zwężenia dróg, ale przecież powodów musi być więcej, bo nie tylko po wypadkach, stłuczkach czy przy remontach korki się tworzą. Skąd się biorą korki? Samochodozy i tego, że na każde gospodarstwo domowe przypadają minimum 2 samochody. Może dlatego, że właśnie każdy chce być bardzo wygodny i jedna osoba jedzie jednym samochodem. Oj, padnie dziś kilka propozycji odpowiedzi na pytanie, jak powstają korki, także będą to odpowiedzi naukowe. Pierwszy, kiedy zaczyna hamować, ten z tyłu, ponieważ zaczyna hamować trochę później, radykalnie się zaczyna skracać odległość między tymi pojazdami, więc ten z tyłu zaczyna hamować bardziej gwałtownie i to zaczyna się nawarstwiać. Zjawisko fali, mówiąc krótko, wytłumaczymy wszystko po 7:30. Wcześniej będzie Studio Euro w Trójce, w końcu to dziś piłkarskie Mistrzostwa Europy wkroczą w fazę półfinałów, wieczorem mecz Hiszpania-Francja, a jego zapowiedź u nas kwadrans po 7:00, ale zajrzymy też przed godziną 7:00 na Festiwal Góry Literatury oraz do Turkmenistanu, gdzie miłość prezydenta do koni przekłada się na obowiązkową miłość do koni wśród obywateli. Będzie czas na politykę o 8:13 w rozmowie bez uników i będzie też czas na wakacyjną zabawę w mniejszej grze po 8:30. Taki mamy plan na dziś, oczywiście ubrany w najlepsze muzyczne propozycje, jak chociażby Żar od Happy Set. To wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, boso po tej ziemi wysuszonej. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da, każdą winę na siebie sto. Zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą. Sobą być na osi X, tuż na prawo za zerem. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie, nie, Roka nie zatrzymamy, nawet nie mamy zamiaru. Na zegarach 19 minut po 6. Przegląd prasy. Oglądamy od wczoraj w mediach obrazy z Kijowa. Proszę mi uwierzyć, że tak jak trudno jest oglądać cierpienie bezbronnych, tak samo trudno jest mówić o wydarzeniach takich jak atak rakietowy na szpital dziecięcy. Żyjemy w dziwnych czasach, w których słodycz tego życia w rozwiniętym i wygodnym świecie XXI wieku miesza się z dramatami wojny, również tak blisko polskiej granicy. No jest kraj, którego nazwy nawet nie chce mi się wymawiać ostatnio, kraj, który nie odkrył, że mamy już ten XXI wiek, ale drodzy Państwo, pamiętajmy, ta wojna trwa. Nie chcę jednak męczyć Państwa o 6.20 zbyt dużą liczbą dramatycznych wieści. Przegląd prasy w Trójce, mam nadzieję, daje nam czasami oddech od wojny i polityki, więc spójrzmy może w gwiazdy. Między innymi portal Rzeczpospolitej pisze o inauguracyjnym locie europejskiej rakiety Ariane 6, rakiety, która ma polskie oczy. Dziś wieczorem ta największa europejska rakieta nośna wystartuje z Gujany Francuskiej. W pierwszym locie zabierze na orbitę 18 różnych ładunków. i ma być europejską odpowiedzią na dominację Elona Muska oraz jego SpaceX. Ariane 6 to bezpośredni następca użytkowanej przez kilkanaście lat rakiety Ariane 5. Ta wykonała łącznie 117 lotów, z czego 112 zakończyło się sukcesem. I choć nowa rakieta jeszcze nie wystartowała, to już ma zakontraktowanych aż 30 lotów. Po raz pierwszy wystartuje dziś o 20 polskiego czasu i będzie to ważne wydarzenie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. A polska firma Scanway wyposażyła tę rakietę w dwukamerowy zestaw optyczny, który pozwoli na monitorowanie kluczowych faz lotu. I to niezwykle ważne zadanie, bo dane pozyskane i dostarczone przez Scanway posłużą Europejskiej Agencji Kosmicznej do szczegółowych analiz oraz optymalizacji kolejnych lotów Ariane 6. Ile kosztuje taka rakieta w całości? No sporo, po około 4 miliardy euro. Na pokładzie Ariane 6 znajdą się ładunki nie tylko agencji kosmicznych, ale również prywatnych firm, instytutów badawczych i uniwersytetów. I teraz cytat. Inauguracyjny lot Ariane 6, największej europejskiej rakiety nośnej, to historyczny moment dla całego sektora kosmicznego i kluczowy sprawdzian dla Europy, która pilnie potrzebuje odzyskać niezależność. Niezależność w zakresie własnych środków wynoszenia, które utraciła wraz z odejściem w ubiegłym roku z aktywnej służby Ariane 5, mówi Jędrzej Kowalewski, prezes firmy Scanway. Nowa rakieta pozwoli wynosić w sumie blisko 22 tony ładunków, czyli około 70% więcej niż amerykańska Falcon 9 od firmy SpaceX. Przypominam, start Ariane 6 dziś o 20 czasu polskiego. Wtorkowy poranek w przeglądach prasy oznacza też często rzut oka na Angorkę w środkowej części tygodnika Angora. I dziś z polecenia pewnego sześciolatka przeczytam Państwu o wynikach ciekawych badań, co się nawet łączy z czasem piłkarskiego Euro, no ale też przecież zbliżających się Igrzysk Europejskich. Tu w sumie dygresja. Wczoraj oglądałem wieczorem jeden ze sportowych kanałów i był tam napis w górnym prawym rogu ekranu, chyba prawym, jeśli dobrze pamiętam, napis o tym, że do Igrzysk w Paryżu pozostało tylko 18 dni. No czyli dziś już tylko 17. Olimpijskie emocje są tuż za rogiem, drodzy Państwo. Czekamy. A w Angorce czytamy o sportowym podjadaniu. Francuskie badaczki sprawdziły zależność między oglądaniem sportowych wyczynów a chęcią podjadania przekąsek. W ich testach wzięło udział 112 osób, podzielonych na dwie grupy. Pierwsza oglądała na ekranie zmagania sportowe, a druga zwykłe filmiki z ludźmi. I każdy z ochotników w tym czasie miał dostęp do cukierków, dokładnie do 70 gramów, i mógł ich zjeść dokładnie tyle, na ile miał ochotę. Drużyna niesportowa zjadła o wiele mniej słodyczy od tej, która patrzyła na aktywność fizyczną. Dodatkowo mężczyźni jedli więcej niż kobiety. I badaczki te francuskie uważają, że to wszystko łączy się z psychologicznym systemem nagradzania. Wielu z nas po bieganiu czy pływaniu myśli o tym, że zjedzenie słodkości nie zaszkodzi i nagrodzi nasz trud. Sam organizm pcha nas do uzupełniania spalonych kalorii i robi to nawet wtedy, jeśli tylko patrzymy na zmęczonych wysiłkiem sportowców. No brzmi to jak bardzo dobra wymówka. Wymówka naukowa. Nie będziemy przecież walczyć z nauką. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me.

skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 7. To czas na prognozę pogody, a ja apeluję o rozwagę i przede wszystkim o uzupełnianie płynów. Woda jest najlepszym lekarstwem na złe samopoczucie w gorący dzień i to dzień z wysokim ciśnieniem atmosferycznym, a właśnie taki będzie ten wtorek. W większości kraju temperatury przekroczą dziś 30 stopni Celsjusza. Na północ od linii Szczecin-Grudziądz-Łomża, takiej umownej, będzie nieco mniej upalnie, bo w okolicach 26 stopni nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 25. Na południu kraju możliwe będą dziś przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w Karpatach, a wspomniane już ciśnienie wyniesie dziś w południe 1022 hektopaskale i najpierw jeszcze trochę wzrośnie, później zacznie spadać. 28 minut mamy do godziny 7. Klasyki nieco w trójce. Feels Like Heaven, Fiction Factory teraz. No i będziemy mówić jeszcze przed 7 o turkmenistańskim prezydencie, a także zajrzymy na festiwal Góry Literatury. Twisting your bones until they snap. I scream, but no one knows. You say I'm familiar, cold to touch. And then you turn and go. Feels like heaven. Feels like heaven. 25 minut do 7 na zegarach. Państwo do nas dzwonią w różnych sprawach. 2 2 7 3 przypominam. Można też pisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. No i pojawiło się odniesienie muzyczne do tego, co na trójkowej antenie. Przypomnę, że graliśmy dziś utwór zespołu Happy Set Żar. Po nim zadzwonił do nas jeden ze słuchaczy. A propos ostatniego utworu, starałem się zrozumieć tekst, o co wykonawcy chodzi. I taka dygresja mnie naszła, że porównanie tekstów z tych nowych utworów młodych wykonawców z tekstami, załóżmy, Agnieszki Osieckiej lub Mistrzów sprzed lat, no po prostu wypada bardzo blado. To jest znakomita okazja, by powrócił nasz ulubiony dżingiel. Kiedyś to było. Kiedyś to były teksty. Nie wiem, jak z warstwą tekstową i państwa jej oceną, ale jako całość ten utwór oceniany jest przez słuchaczy Trójki najlepiej, bo to pierwsze miejsce na liście przebojów Pierwsza Trójka niezmiennie od kilku tygodni. Szum Kaśki Sochackiej przewodzi. Przypomnę, do piątku do południa głosujemy na kolejne notowanie listy przebojów Trójki lpt.polskieradio.pl. A teraz już Kaśka Sochacka. Bardzo proszę. Bezbędnego szumu znikam ładnie, trochę się pomęczę, przezimuję na dnie, zaraz się urządzę, ktoś tu do mnie może wpadnie, pewnie jeszcze trochę skudnę, nim na nogi stanę, a ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśnie. A ty ja? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. 20 minut mamy do godziny 7. W Trójce zaglądamy do Turkmenistanu, by powiedzieć państwu o... No, chyba można to tak nazwać. Fanaberii prezydenta no i wiedziałem, że się wykrzaczę na tym nazwisku, ale spróbuję raz jeszcze. Gurbanguly Berdimuhamedow to prezydent Turkmenistanu. Jak mi poszło? Michał Strzałkowski oceni. Dzień dobry. Dzień dobry, całkiem nieźle. No właśnie, na dwa razy, ale się udało. Jeśli ktoś słucha, czy teraz się zaśmiał, to bardzo proszę, można zadzwonić i powiedzieć Gurbanguly Berdimuhamedow do trójkowego telefonu i pochwalić się, że też się uda. A o co chodzi z tym prezydentem? No tak, właściwie to jedno dosłownie malutkie sprostowanko. Gurbanguly Berdimuhamedow od 2 lat już prezydentem Turkmenistanu nie jest, bo no tak, przekazał tak, władzę swojemu synowi Serdarowi, ale to nie znaczy, że nie jest dalej najważniejszą osobą w tym środkowoazjatyckim kraju, dlatego że przyznał sobie też tytuł Arkadaga, protektora, taki tytuł dożywotni, ważnej postaci. No i wszyscy wiedzą, że tak naprawdę w Turkmenistanie cały czas pociąga za sznurki, bo jego syn Serdar, który jest obecnie 3. prezydentem Turkmenistanu, to nie jest charyzmatyczna postać, delikatnie rzecz ujmując, i cały czas tak naprawdę zależna od swojego ojca. Zresztą pierwszy prezydent Turkmenistanu, Sarpar Murat Niyazow, to jakby chciał poćwiczyć jeszcze kolejne trudne nazwiska, był tak zwanym Turkmenbaszą, z kolei ojcem wszystkich Turkmenów, i to od niego zaczęła się taka idea, że w Turkmenistanie jest bardzo daleko posunięty kult jednostki. To znaczy, to co powie prezydent, to jest absolutnie święte. Prezydent Niyazow zresztą napisał taką świętą księgę Ruchnamę, taką w ogóle księgę, no niemalże taki Koran własny. Ta księga ma nawet pomnik w Aszchabadzie, w stolicy Turkmenistanu. Pomnik, który się obraca na wszelki wypadek, żeby zawsze był w kierunku słońca skierowany. I ten kult jednostki jest bardzo, ale to bardzo daleko posunięty. W związku z tym to, co jest ważne dla przywódcy, musi być ważne dla całego narodu. A dla całego narodu musi być ważne, bo jest ważne dla Gurbangułego Berdimuhamedowa, to są konie. Rzeczywiście Turkmenistan z koni słynie, bo to była kiedyś taka kultura nomadyczna, gdzie konie odgrywały ważną rolę, dlatego jest też specjalna rasa koni, konie ahautekińskie, która właśnie pochodzi z Turkmenistanu, bardzo stara zresztą, i to są rzeczywiście przepiękne, bardzo drogie, bardzo rzadkie konie, dlatego że Turkmenistan dba o to, żeby te konie zbyt szeroko na świecie się nie pojawiały, żeby były takimi elitarnymi końmi, choćby czasem się zdarza władzom Turkmenistanu podarować takiego konia komuś. Władimir Putin na przykład otrzymał takiego konia ahautekińskiego, no ale wszyscy muszą tak naprawdę kochać te konie, dlatego pojawiła się informacja, że zaczyna się spędzanie pracowników budżetówki, a ona stanowi ogromną część w Turkmenistanie, satrapi, kraju dyktatorskim, ogromną część gospodarki, spędzanie na obowiązkowe oglądanie wyścigów konnych, których rzeczywiście jest bardzo dużo. Każde właściwie miasto ma jakiś tor wyścigów konnych, organizuje się tam różnego rodzaju imprezy. Sam Berdimuhamedow startował w takich wyścigach konnych w 2012 roku. Spadł z konia na takich wyścigach i nagranie z tego można obejrzeć w internecie, bo zostało przemycone za granicę, natomiast nie wolno go pokazywać w Turkmenistanie. A kto w ogóle posiada to nagranie w swoim telefonie, może wylądować w łagrze na bardzo wiele lat. No i że się spędza właśnie na takie zawody pracowników budżetówki, bo być może brakuje już chętnych do oglądania w kółko tego jeździectwa, bo oczywiście Turkmeni konie kochają, ale chyba nie aż tak bardzo jak prezydent Berdimuhamedow, który pisze o nich książki, w tym jedną o historii konia, a nawet tomiki wierszy, w których opiewa swojego ulubionego, ukochanego konia w sposób, no taki bym powiedział, już niepokojący. Ta miłość jest posunięta do takich niepokojących rozmiarów. I świętem narodowym w Turkmenistanie jest Dzień Konia, jednym z kilku oczywiście, ale świętem takim absolutnie ważnym. Przepraszam cię, ale Dzień Konia to tak potocznie się mówi, a w Turkmenistanie rozumiem z pełną... To jest święto... Tak, z pełną estymą. Tak, tak, to prawda. No i jak to jest z tymi końmi, to tłumaczył kiedyś zagranicznym mediom główny specjalista w Narodowym Turkmeńskim Towarzystwie Konnym, i tu znowu będzie niełatwe nazwisko, Berdimuhamed Berdimuradow, i on o tym wszystkim mówił tak. That the horses are not the horses. Koń to nie jest w Turkmenistanie tylko koń. Koń to jest członek rodziny. Dlatego świętuje się na przykład jego urodziny. Naprawdę my kochamy konie. Dlatego Dzień Konia jest też naszym narodowym świętem. Chcemy w ten sposób uhonorować konie ahautekińskie. No i sam Berdimuhamedow, Gurbanguly Berdimuhamedow, który nie tylko przyznał sobie tytuł tego Arkadaga, czyli protektora takiego właśnie, kogoś, kto jest najważniejszy w państwie, choć już formalnie od 2 lat prezydentem nie jest. On także przyznawał sobie tytuły na przykład narodowego hodowcy koni albo mistrza jeździectwa, trochę tak jak Józef Stalin kiedyś był wielkim językoznawcą i tak dalej, różne takie wymyślne tytuły. Natomiast Gurbanguly Berdimuhamedow te wymyślne tytuły wymyśla sobie wyłącznie niemalże z udziałem koni. Co więcej, sam sobie w 2015 roku wystawił pomnik. 15-metrowy pomnik, na którym siedzi na koniu właśnie, na koniu ahautekińskim, tym, który jest taką dumą Turkmenistanu. I to jest pomnik pokryty 24-karatowym złotem, więc wszystko musi być złote. No to oczywiście się może wydawać zabawne, ale Turkmenistan to jest brutalnie rządzona satrapia, gdzie się jakąkolwiek opozycję, jakiekolwiek życie niezależne tępi po prostu z ogromną brutalnością. Kraj mocno tak naprawdę zamknięty. No i niestety, w takich krajach każda fiksacja, każde wariactwo przywódcy musi się stać absolutnie wariactwem całego narodu i nawet jeśli Turkmeni rzeczywiście konie kochają, to chyba nie aż tak bardzo jak ich przywódca, ich protektor. No niestety, to są te informacje, o których mówimy tak pół żartem, pół serio, choć tego serio też trzeba trochę dodać. Niestety, w przypadku Turkmenistanu, Michał Strzałkowski opowiadał o końskiej miłości prezydenta, no byłego już, ale oficjalnie wciąż, nieoficjalnie, ale rzeczywiście wciąż rządzącego w Turkmenistanie. No takie przeciwieństwo Witolda Gombrowicza, który mówił, że człowiek jeżdżący na koniu to jak małpa na psie albo coś w tym stylu, prawda? Czyli zupełnie inne podejście. Absolutnie, ale skoro o psach dodam tylko, że jest jeszcze narodowa rasa psów, Ałabaje w Turkmenistanie, to jest drugi po koniach konik pana Berdi Muhammedowa. No tak, miłośnik zwierząt, niestety też brutalny dyktator, ale tak to często w świecie bywa. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie tylko ja. Gramy na 14 minut przed godziną 7 w Trójce, Two Door Cinema Club, Undercover Martin, to teraz, a jeszcze powiemy w tej godzinie o zawodzie tłumacza i tym, czym tłumacze się zajmują. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement, many surprises await you. In the basement, people, in the basement. You hit the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car seat, cause you're not up to going. Out on the main streets, completing our mission. You hit the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car seat, cause you're not up to going. Out on the main streets, completing our mission. Melt in your hands, and she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement, many surprises await you. In the basement people, in the basement. You did the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car seat, cause you're not up to going. Out on the main streets, completing your mission. You hear the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car seat, cause you're not up to going. Out on the main streets, completing our mission. Kim dla tekstu literackiego jest tłumacz? No, dobrze wiemy, drodzy państwo, że kimś bardzo ważnym. Może to przykład prozaiczny, ale wierzę, że nie tak dużo młodych ludzi kilkanaście lat temu zakochałoby się w serii książek o Harrym Potterze w Polsce, gdyby nie znakomite tłumaczenie świętej pamięci Andrzeja Polkowskiego. Wspaniała praca, wspaniała robota i przyłożył się na pewno do sukcesu J.K. Rowling na polskim rynku. Ale czy tłumaczom zdarzają się błędy i czy żyjemy w czasach, w których tłumaczące symultanicznie modele sztucznej inteligencji zabiorą tłumaczom pracę literatury? No właśnie, na te pytania próbowali odpowiedzieć goście festiwalu Góry Literatury, zaproszeni przez Fundację Olgi Tokarczuk. Czym jest dobre tłumaczenie? Nie wiadomo. Mówi kataloński tłumacz Xavier Faré. To zależy od wielu czynników. Pierwszą zasadą, którą kieruje się tłumacz, jest to, aby nie tłumaczyć każdego słowa, a oddać sens wypowiedzi. Herbert pisze palec wskazujący i dalej opisuje. Ja byłem w takim amoku tłumaczenia, to ja to tłumaczyłem dosłownie. Palec, który wskazuje. Ogólnie nie ma sensu tak po hiszpańsku. Błędy tłumaczenia zdarzają się regularnie. To na tle innych błędnych tłumaczeń i kalk językowych wypada nie najgorzej. Miejscowość, w której odbywało się spotkanie z okazji Festiwalu Góry Literatury, nosi nazwę Nowa Ruda. Wcześniej miejscowość ta nazywała się Neurode. Nie Ruda, ale Nowa Poręba po staroniemiecku. Dla niektórych to będzie tłumaczenie, które dobrze się czyta w języku docelowym. Hiszpański tłumacz Abel Murcia. Może być bardzo złym po prostu tłumaczeniem. Odbiega treściowo od oryginału, tak powiedzmy. Treściowo, formalnie i tak dalej. Sęk w tym, że choć języki mogą mieć podobną historię, część wyrazów może znaleźć wspólne źródło słów, wciąż będą to języki rządzące się zupełnie innymi prawami. I tłumacze, którzy mają zupełnie inne podejście do języka. Mamy w Anglii tak zwane pojedynki tłumaczy, gdzie dwa tłumacze ma tłumaczyć ten sam tekst. Mówi angielska tłumaczka Antonia Lloyd-Jones. Potem są porównane przed publicznością i prowadzący daje publiczności te teksty i po polsku na przykład i oba po angielsku, żeby publiczność widzieli i nigdy przenigdy nie ma dwóch stan tych samych. Zawsze cały tekst jest totalnie inny. Dlatego właśnie dobrzy i ambitni tłumacze jeszcze długo nie dadzą się zastąpić cyfrowym modelom językowym zwanym inaczej sztuczną inteligencją. Więcej rozmów z tłumaczami i literatami można obejrzeć na YouTube'owym kanale Fundacji Olgi Tokarczuk Festiwal Góry Literatury pod patronatem Trójki. Trwa od 4 lipca i potrwa do końca tego tygodnia, a na relacje z wydarzenia zaprasza Józef Niewiarowski, który też o pracy tłumaczy nam dziś w porannej audycji opowiedział. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Masz w sobie miłość, zaśpiewała, tłumacząc na polski Florence, a to jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, czyli miejsce na Państwa głosy na trójkowej antenie.